दुख नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी ते हो लोक फैली उज्जयारी शशलला मुख महाविशाला नेत्र लाल प्रकृति विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे दुर्गा चालीसा जो नित गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो हुक पा जगदम्ब भवानी शांति।